राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 29 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि परमात्मा की प्राप्ति ले ज्ञानी और भक्त को चित्त बदलना पड़ता है क्या, ये कोई आवश्यक है? हमेशा शुद्ध सात्विक भाव में रहना जरूरी है क्या? राजस तामस प्रधान व्यक्तियों को भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? देखो कहने के लिए तो मैं बात कह देता हूँ, पर कोरी मेरी बात को याद रख करके काम करने ऐसा नहीं है। अपने आप को बदलना होगा, अपने आप के बदले बिना नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति। स्वयं अपना है ना, स्वयं अपना मैं हूँ, ये जो बात है ये मेरी बात करके सीख लोगे तो सीखने से काम नहीं चलेगा। मैं हूँ, ये जो संसार का मूल क्या है, सब संसार का मूल मैं है, मैं है, जिसको अपन हूँ कहते हूँ, मैं हूँ हूँ, ये मैं संस्कृत में अहम, ये खास मूल है। इसके बदले बिना, इसके ऊपर कुछ परिवर्तन किए बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भाइयों से बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपना कल्याण चाहते हैं सच्चे हृदय से, तो अहम की तीन बातें होती है। ये जो मैं हूँ इसकी तीन बातें होती है। एक बात तो है कि मैं को मिटा देना, निर्ममो निरहंकार, मैं मेरी का त्याग, मैं पण मिटा देना सर्व, ये उपाय है। दूसरा उपाय है मैं को शुद्ध कर देना, इसको निर्मल बना देना, मैं मैलापन न रहे। तीसरी बात है मैं को बदल देना। तो मिटा देना है ये ज्ञानियों का साधन है, और शुद्ध कर देना ये कर्मियों का साधन है, और बदल देना ये भक्तियों का साधन है। तो इनमें भक्ति योग सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है, पर कोई सा भी कठिन नहीं है। करना चाहो तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो भाई बहन जो करना चाहे वो हो जाएगा, परंतु मैं के ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। साधक होता है, साधक वो आरंभ में ही साधक होता है, आरंभ में ही मैं के ऊपर विचार करना है, आरंभ में श्री गणेश है। ज्ञान मार्गी को तो चाहिए अहंकार को मिटाना है, और योग मार्गी को चाहिए शुद्ध करना है, और भक्ति मार्ग को चाहिए कि बदलना है। जैसे आपके घर की कुमारी कन्या, मैं कन्या हूँ, मेरा ये घर है, मेरे माँ बाप भाई भौजाई भतीजी ये मेरे हैं, ऐसा जो मैंपन होता है ना, तो विवाह होने पर क्या होता है, मैं कुमारी हूँ ये मिट जाता है। स्वप्न में कभी आएगा तो स्वप्न कभी एक दो बार आएगा, फिर स्वप्न भी नहीं आएगा। स्वप्न में भी मैं कुंवारी हूँ ऐसे नहीं करेगा, मेरा विवाह हो चुका, मैं विवाहित हूँ, ये अहंकार बदलना है। ये बदलना है खास कल्याण करने के लिए। तो ऐसे है, मैं साधक हूँ ये बदलना होगा, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा भाव भीतर में आना चाहिए। इनको केवल सीख लेने से काम नहीं चलेगा, सीख लिया मैं साधक हूँ कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं। कुमारी कन्या मैं विवाहित हूँ सीखती है क्या, क्या इसको याद करती है, क्या इसका जप करती है कि मैं विवाहित हूँ विवाहित हूँ विवाहित हूँ, ऐसा करती है क्या, ध्यान करती है, उसमें ही बदल देती है। इतना बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि अपने पिता का गोत्र भी नहीं रहता, उसका गोत्र भी पति के गोत्र में मिल जाता है, वो गोत्र अपना अलग नहीं रहता। ऐसे जो साधन करता है उस साधन का गोत्र बदल जाता है, उसका मैंपन इतना बदलता है, मैं संसारी नहीं हूं परमात्मा का हूं। जैसे कोई साधु हो जाए तो सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो मैं गृहस्थ हूं ये अहंकार नहीं रहता, मैं साधु हूं ऐसा हो जाता है। जैसे कोई किसी के गोद जाता है तो जन्म दिया उन माँ बाप को न मानकर जिसके गोद जाता है उनको ही अपना मान लेता है, यही मेरे माँ बाप है। वो कोई काम करता है दफा नुकसान जो कुछ होता है गोद वाले माँ बाप का ही होता है, जन्म देने वाले माँ बाप का नहीं होता। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, चित बदलना दूर रहा, राय से तामसी बात यह तो दूर रही, खास बात यह है खूब ध्यान देकर आप सुने, उसमें शंका हो तो फिर कभी फिर पूछ लेना, पूजा दे करके अभी नहीं। तो ये अहंता को बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है, आवश्यकता इसकी है। इससे भी बढ़िया बात और है, वो बढ़िया बात ये है कि मानव शरीर मिला है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस बात को याद कर ले, भूल गए, ये बात भूली हो गई। जैसे आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं तो भाई मैं सत्संग सुनने के लिए आया हूँ, ऐसे संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आया हूँ। उद्देश्य पहले बना है और यात्रा पीछे होती है, पीछे मनुष्य में होता है। जैसे कोई जाना चाहे बद्री नारायण तो मैं बद्री नारायण जा रहा हूँ, बद्री नारायण का यात्री हूँ, बद्री नारायण मेरे को जाना है, ये पहले हो जाता है। इसके बाद तैयारी होती है, रवाना होता है। ऐसा नहीं कि रवाना तो हो जाए फिर विचार करे कहाँ जाना है, ये नहीं होगा। कहाँ जाना है किसी पूछ ले बताओ भाई मैं कहाँ जाऊं, ये तेरी मर्जी है जहां जाओ। कैसे पूछेगा, मेरे को बद्रीनाथ जाना है तो मुझे तैयारी भी हो जाएगी, पूछने से कोई रास्ता बता देगा। पर घर से तो निकल गया और पूछा मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाना है, अब हमें क्या पता है कहाँ का बता रहेगा, किसी किसी को बता दो तब कहीं भी चले जाओ, फिर बताने क्या जरूरत है। ऐसी दशा आज बहुत से भाई बहनों की हो रही है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ सबसे, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो ये अंधाधुंध में न रहें। मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला हूँ, इधर चलने वाला हूँ। जैसे युद्ध में जाते हैं जो असली शूरवीर सैनिक होते हैं वो जीने के लिए नहीं जाते हैं, वो मरने के लिए जाते हैं, चाहे विजय कर दे चाहे हार जाए। किसी घर में आकर के साबित रहेंगे ये नहीं होता है, शूरवीर की ये बात नहीं होती। इस वास्ते एक कहावत है कि शूरवीर के सिर में ही दाता के धन नहीं, दाता धन को महत्व समझा दिया दान नहीं कर सकता। ऐसे ही वो सिर का मोह रखे वो शूरवीर नहीं हो सकता। शूरवीर होता है वो जो बस हो गया केसरिया कर लिया, बस केसरिया कर लिया केसरिया। आज पता नहीं बहुतों को क्षत्रियपना है राजपूती है, ये केसर का रंग पहन ले केसरिया पहन लिया बस, कहा तो विजय करेंगे कहा मर जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी पहले होनी चाहिए, घर का मोह त्याग देना चाहिए। एक राजपूत थे राजकुंवर, तो थोड़ा दिन हुआ ब्याह किए को और युद्ध का काम पड़ गया तो आगे गए पीछे आ गए, छोटे पीछे आ गए स्त्री से मिल लो। स्त्री भी क्षत्राणी थे महाराज, असली राजपूत, ये माता बहन अभी मामूली नहीं हुई है, वीर क्षत्राणी होती है, वीर क्षत्राणी। जैसे माता कुंती ने कहा है यदर्थ क्षत्रिय सूती तस्य कालो महागत, युधिष्ठिर युद्ध करना नहीं चाहता था परंतु माता कुंती ने कहा ये तो धनंजय वाच्य, भगवान आए संधि का प्रस्ताव लेकर माता कुंती से मिले कि माता आप क्या कहते हो बुआ जी, तो भैया ये कह देना ये तो धनंजय वाच्य, ये अर्जुन को कह देना और नित्योद्युक्त उपरिकोदर नित्य हरदम तैयार रहने वाला भीमसेन से भी कह देना, युधिष्ठिर से कह देना यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्य कालो महागत, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गया है, मर जाओ सब मार दो, मर जाओ साहब करो युद्ध करो, क्षत्रिय खट में शिशिर मरे ये क्षत्रिय बना नहीं है, क्षत्रिय बना वीर क्षत्राणी पैदा करती है तो क्षत्रिय बना ये है का तो युद्ध में जाए अथवा चौथे पट में जाकर भजन स्मरण करे अपना उद्धार करे। घर पर मर लेना ये क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता। इस बार से आज कहीं मरता है तो झोपड़े में होते हो झोपड़े में बाहर लो इसको बाहर लो, अब सही जा रहा है बाहर लो, भीतर मरना कलंक है। वावे तो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्त रणे चाभिमुखो हत, ये दो ऐसे पुरुष हैं जो सूर्य मंडल को भेद करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कौन परिव्राट योग युक्त योगी एक सन्यासी और रणे चाभिमुखो हत जो रण में सन्मुख जूझ करके मरे, भाग करके नहीं कायर होकर के नहीं, जो महाराज तलवार लगती थी आगाड़ी बढ़ता है, यथस्तु कक्षस्तद एव वर्णे। रघुवंश में आया है कि घास खूब लगा हुआ है, उसमें कहीं आग लग जाए तो आग लग जाए वायु है तब तो इसे बढ़ती है, पर वायु सामने आ जाए और धुआं पीछे चला जाए पर आग पीछे नहीं जाती, धुआं तो पीछे जा सकता है पर आग तो कक्षस्तर बने, जहाँ घास है वही बनी बढ़ेगी। तो क्षूरवीर होता है वो उधर ही बढ़ता है, घाव से नहीं डरता है, फिर भय होता ही नहीं है। जो वीर रस है उसमें उत्साह स्थायी भाव है, एक उत्साह होता है, जैसे सती होती है उसके उत्साह होता है। आजकल के लोग समझते नहीं, क्या समझे बेचारे, रात दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी में पड़े हुए हैं, क्या तत्व तो को समझे। सती होती है उसके आनंद होता है, आनंद में आग में जलने में आनंद है। इकनोरा गांव में, हरदोई जिले में इकनोरा गांव है, उसमें एक सती हुई है। तो वो अपने नानाने थी, पति बीमार हो गया, उसके समाचार बीमार है और उसका शरीर चला गया, तो मामा जी को कहा कि मेरे को पहुंचा दो। मैं पहुंचाया नहीं, शरीर शांत हो गया, तो क्या मैं सती होगी? सच्ची बात है, मैं सती होगी? कि ना बेटा, सती नहीं होना, अपने हमारा गांव उतर जाए, हमारे बड़ी मुश्किल जाए, आगे नहीं होना है, जान कर जलना ठीक नहीं। तो भीतर बैठी थी वो, अंगुली लगाई, अंगुली अंगुली जैसे मोमबत्ती जले जो जल लग गई, अगर मेरे को बाहर नहीं ले जाओगे आपका घर जल जाएगा, भयभीत हो गए तो मेरे बाहर ले गए। करपात्री जी महाराज कहते थे कि मैं वहां जाकर आया हूँ, उसने अंगुली बुझाई और भीतर काली नकरी मैं देखी, अंगुली बुझाई बारह नहीं देने लगे। घर से बाहर एक पीपल था, उस पीपल से ले गए, कहते अग्नि दो, कहते भाई हम अग्नि नहीं देंगे, ना काठ देंगे ना अग्नि देंगे, कैसे देंगे, हम अपराधी हो जाएं। तो सूर्य भगवान ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरा अग्नि दो, घर वाले अग्नि जैसे ही देते हैं, खड़ी खड़ी जल गई, मुसलमान इकट्ठे हुए और पीपल का भाग जल गया। वो लोगों ने देखा, गीता प्रेस से आदमी भेजा गया कि सच्ची बात देख लो आओ, तो वो जल गया, खड़ी खड़ी जल गई। ये शूरवीर होते हैं, सती होते हैं, ऐसे होते हैं, ये तमाशा नहीं, खेल नहीं है, ये कपड़ा परी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है वो, बात नहीं है। इस वजह जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो पथिक होता है, मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करती करनी है। राजकुमार युद्ध से वापस आ गया है? आप बता रहे थे वो राजकुमार वापस स्त्री से मिलने के लिए आया। हाँ वो कह रहा था, बीच में रही बात भूल गया, मिलने के लिए आया। क्यों पीछे कैसे आ गए आप? कहते वो देखने के लिए तलवार काट कर माथा दे दिया, जाओ जाओ, ये मोह रह जाएगा, आप शूरवीर नहीं हो सकते, वीर क्षत्रण की ये बात है, सिर काट के दे दिया, चले जाओ, मोह रह जाएगा आप इधर, अरे मोह रह जाएगा तो शूरवीर तो नहीं रहेगी आपकी, ये क्षत्रण की बात है। क्षत्रिय जाति मामूली नहीं है, विलक्षण है, ये शूरवीर है, कम धज के थे, शरणाधार कबंध, कबंध माने कबंध, सिर कटने पर तलवार बजाते हैं। वो वीर शूर वीर बैरियों की तरफ जाता है, माथा कटने के बाद भी जरूरी पड़ता नहीं है, शूर कटने सिर कटने पर भी। इस तरह से भाई शूर वीरों का काम है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, योगी होना, ये शूर वीरों का काम है। इसे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, इधर चलने में शास्त्र सहायक है, भगवान सहायक है, धर्म सहायक है, संत महात्मा जितने हुए सब सहायक है, पहले हो गए, अब है, आगाड़ी हो गए, सबकी संपत्ति है। इस बात से पक्ष मामूली नहीं है, संत महात्माओं का साधुओं का रास्ता है, तो निश्चिंत चलना चाहिए। फिर तो अहम को बदल दिया, जैसे कन्या अपने प्रणाप को कुमारी नहीं मानते, ब्याह हो चुका, ऐसे सत्संग करने वाले जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, कर्मयोग में योगी हूँ, ज्ञान मार्ग में जिज्ञासु हूँ, भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ, ये अहम बदल जाता है, तो खुद अहम खुद बदल जाता है, फिर निशंक चलता है, सांसारिक काम होता है वो काम ठीक करता है, गृहस्थ है तो गृहस्थ का काम करेगा, भाई है तो भाई अपना काम करेगा, बहनों माता है तो घर में वो बहनों माता काम करते जो ही करेंगे, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हो ऐसा काम नहीं करेंगे। समझे, जैसे व्यापारी धन चाहता है तो जान कर काम ऐसा नहीं करता जिसे घाटा लग जाए, घाटा लग जाए परंतु घाटा लग जाए ऐसा जान करके घाटे का काम में नहीं जाता। इस तरह से जो भगवत भक्त होता है वो घाटे का काम में नहीं जाता, संसारी नहीं होता, वो भगवान का भक्त होता, भगवान की तरफ चलना है, तो शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं करता कोई भी। वो व्यापार भी कर सकता है, खेती भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, दलाली भी कर सकता है, जो काम गृहस्थ के वो सब कर सकता है, मन विधि सब साधक की होगी, असाधक की नहीं होगी। एक मार्मिक बात और है ध्यान देने की, साधक होता है उसके असाधन मिटता है, अपने तो जानते हैं कि साधक बनता है, बात ठीक है साधक बनता है, पर साधक बनने की अपेक्षा असाधन मिटाना है, असाधन मिटाने पर साधकता स्वतः आ जाती है, असाधन नाम कभी नहीं करेंगे। भरद्वाज ने कहा है, निंदन दुनीति निपुणा यदि वास्तु वंतु लक्ष्मी समावसतु वा गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवमे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् ततः प्रविचलन्ति पदमिन धीरा। जो धीर पंडित होते हैं वो न्याय रस्ते से इधर उधर नहीं होते, चाहे संसारी हो चाहे साधक हो, दोनों ही असली धीर असली ठीक ईमानदार आदमी होता है, वो कभी बेईमान नहीं होता, हरेक काम में तो ईमानदारी रहती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, बड़े नीति के पुरुष उसकी निंदा करे तो निंदा का कोई असर नहीं पड़ता, और सब लोग प्रश्न वाह वाह वाह वाह, कोई तो असर नहीं पड़ता, मन निंदा से घबराता नहीं, प्रशंसा में खिंचता नहीं, राजी नहीं होता, ये क्या बात है, ये अपना अपना स्वभाव है, हमें क्या मतलब, क्या निंदा से प्रशंसा, क्या प्रशंसा से मतलब है। लक्ष्मी समावशत गच्छतु वा यथेष्टम्, धन बहुत आ जाएगा, तुम भजन करते हो तो बड़ी धनी बन जाओगे, कहते अच्छी बात, कहते साधन करोगे ना तो रोटी नहीं मिलेगी, दरिद्री हो जाओगे, कपड़ा नहीं मिला, निर्वाह नहीं होगा, कोई डर नहीं, लखपति करोड़पति बढ़ जाए तो कोई लोभ नहीं, अरे कंगले हो जाए रोटी भी न मिले तो कोई परवाह नहीं। नंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समावसत गच्छत वा यथेष्ट अद्यमस्त युगान्तरे वा, कि साधन करोगे भजन करोगे तो मर जाओ जल्दी, और साधन नहीं करोगे तो जी सकते हो, कि हमें जीने मरने से मतलब नहीं है, जहाँ जीने से मतलब है ना मरने से मतलब है, हमें केवल साधन करना है। अद्यैव मे मरणमस्तु, आज मर जा तो आज मर जा, आज मरता अभी मर जाए, कल मरता आज मर जाए, आज मरता अभी मर जाए, अथवा जीते हैं तो जीते रहे जुगो तो, ये जीने मरने में लक्ष्मी आने जाने में आदर निरादर में स्तुति प्रशंसा में कोई असर नहीं पड़ता, ये बरोबर रहते हैं। हमें तो ये मतलब नहीं, हमारा ध्येय प्रशंसा नहीं है, हमारा ध्येय सुख पाना नहीं है, हमारा सुख से जीना ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय तो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ऐसे अपनी अहंता को बदल दो, चाहे अहंता को मिटा दो, चाहे अहंता को शुद्ध कर दो, तो कर्म योग से अहंता शुद्ध होती है, ज्ञान योग से अहंता मिटती है, भक्ति योग में अहंता बदलती है, और तीनों ही तरह से अहंकार का अभाव हो जाता है। गीता में कर्मयोगी के लिए निर्मोधर अहंकार से शांति मत गच्छति, भक्त के लिए भी निर्मोधर अहंकार सब दुख सुख क्षमे, और ज्ञान योगी लिए अहंकारम बलन दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म भोयाई कल्पते, अहंकार ममता का त्याग होता है। ये ममता जो संसार में है शरीर में मेरापन, ये ही मलिनता है। ममता करने से वशुद्ध अशुद्ध हो जाती है वस्तु, और खुद का पतन होता है, खुद मैला हो जाता है और वस्तु मैली हो जाती है मेरापन करने से। जैसे देखो, याद करो मेरी कही हुई बात है, फिर कहता हूं, कोई एक सज्जन है वो नौकरी करता है और रसोई बनाई, भोजन करना है भाई, फिर नौकरी पर जाना है, तो भोजन बना करके तारी करी, इतने में कोई साधु आ गया भिक्षा के लिए, तो साधु को दे देता है अपने है उसे अनुसार। साधु को संकोच होता है, पता नहीं कि एक आदमी है ये, तो भैया थोड़ी दे दो, थोड़ी सी दे दो, तुम्हारे कमी न हो जाए, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, तो दे देता है। अब दूसरी बात ऐसी हुई कि जब उसने रसोई बना ली, थाली में परोस दी, अब थाली में परोसने बार बार कौन ले, एक साथ ही परोस दी, अब कोई साधु आ गया तो साधु के भी संकोच होगा, और उसे भी संकोच होगा, महाराज क्या करूं, मैंने परोस दिया, पहले ही कोई बात नहीं। दो बात। तीसरी बात, जब उसने ग्रास ले लिया, बना लिया, कवा बना ली, कवा लेना खा ली, अब वो कवा देने में थाली में जितनी शुद्धि रही उतनी कवा में शुद्धि नहीं, रसोई में पड़ी हुई जितनी शुद्धि थी वो थाली में परोसने पर नहीं आई, थाली में परोसने पर भी जब तक ग्रास नहीं बना है वो अशुद्धि नहीं आई, अरे ग्रास को सामने कर ले अशुद्धि हो गई, मुंह लेगा तो अशुद्धि हो गई, थूक दिया अशुद्धि होगी, गिट लिया तो मैला हो जाएगा। जो ये अपना पर स्वीकार करता है त्यों ही वशुद्ध अशुद्ध होती चली जाए वस्तु, ममता मल जल जाए, ये ममता मेरी है, ये ममता की मल है, अशुद्धि है। मेरा मन शुद्ध हो जाए कभी नहीं होगा, मेरा मल तो लगा दिया शुद्ध करते हैं, कैसे शुद्ध होगा, मेरा मन है ही नहीं, मैयर पर तो मनोबुद्धि, मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर दे शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन मैं शुद्ध करता हूँ कभी नहीं होगा, मेरा अपन मल तो लगा दिया अब शुद्ध करता है कैसे शुद्ध होगा। तो ये ममता अहंता नहीं रहती है, ये सब दूर हो जाती है। साधन करना कोई चाहता है, परमात्म तत्व प्राप्त करना चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवत प्रेम चाहता है, उद्धार चाहता है, तो भाई असाधन का त्याग करना पड़ेगा। असाधन क्या, रहने की इच्छा, ये खाऊं खाऊं खाऊं है ना, ये मिल जाए, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर मिल जाए, आराम भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए, प्रशंसा भी मिल जाए, वो साधक नहीं हो सकता। पहले श्री गणेश में त्याग करना पड़ेगा, अगर साधन पढ़ते हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुख का त्याग करने में तात्पर्य है कि सुखदायी परिस्थिति आ जाए तो भागेगा नहीं, वो दुखदायी हो गया तो नहीं भागेगा। सम दुख सुख स्वस्थ समुष्ट स्मकान, सम दुख सुखम धीरे में सुख मरत कल्पते, सुख आ गया तो दुख आ गया तो बने समान है। सुख हर से जग दुख बिलखाई, दो सम धीर धरई मन माई, सुख हर से जड़, जो मूर्ख है सुख में खुश होते हैं और दुख बिलखाए दुख में बिलखा जाते, घबरा जाते हैं। दुख सु अनुद्विग्न मना सुख सुगत स्प्रिय दुख नहीं आ जाए उद्वेग नहीं होता, ये तो आता ही रस्ते में है। और सुख आ जाए जो स्प्रिय नहीं है तब वो साधक होता है। साधक इतना समदुख नहीं होता, सम नहीं होता तो उसका उद्देश्य रहता है कि सुख दुख में सम होना है, हानि लाभ में समान होना है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैव पाप मवाप्स्यसि। जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, समान करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटेगा तो पाप लगेगा नहीं, न बंधेगा वो। ये सब राग द्वेष हरक शोक पर है, सब पाप। अपने कर्तव्य का पालन करना है ठीक तरह से। लड़ाई करने वाले सैनिक अपना जीना मरना नहीं मानते हैं, अपने मालिक की विजय चाहते हैं। मर जा तो जी जा तो, अपना जीना करना है ही नहीं। ऐसे साधक अपना जीना मरना नहीं है, भगवान के अर्पण कर दिया बस। अरे ये बात नहीं, खड़ा खड़ी खेल है। तो सच्चे हृदय से लग गए भगवान। सती एक बार जलती है, सूर्यवार में एक बार माथा कटता है। बस जो साधक होता है रोजाना लड़ाई होती है, रोजाना ही जलना होता है, रोजाना माथा कटता है। दुख आवे सुख आवे परवाह नहीं, वो तो साधन में लगा ही रहता है। अनुकूलता आ जाए तो साधन करना है, प्रतिकूलता आ जाए तो साधन करना है। ऐसा विचार होता है वो साधन लगता है और उसकी विजय अवश्य होती है। संसारिक काम तो लाभ हानि दोनों कर्म और जितने स्वर्ग आदि के भोग है इन सब उतना उठ जाता है। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वम् इति निदित्वा योगी परस्थान उपरी। यज्ञ में, दान में, तप में, तपस्या में, वेदों के पाठ में जो कुछ फल होता है इससे ऊंचा उठ जाता है। साधक इन फल में नहीं रहता। यज्ञ दान तप तीर्थ आदि का फल है, ऐसी चारा नहीं होती, इसे ऊंचा उठ जाता है, तब वो साधक होता है। चित्त बदलना, चित्त क्या बदलना है, स्वयं बदल जाता है, स्वयं ही और हो जाता है वो। जब साधु हुआ तो क्या हुआ, असली वैराग्य साधु हुआ तो अब संसार का संबंध नहीं रहा। संसार के कुटुंब भी एक साथ सब मर जाए तो दुख नहीं होता। और बहुत बड़े उन्नति हजार बड़े धन धान्य और पुत्र पौत्र से संपन्न ज्यादा बढ़ जाए तो कोई सुख नहीं होता। हमें मतलब क्या है, हम तो भाई मर चुके। मेरे लिए संसार मर गया, संसार के लिए हम मर गए। मरता है वही वास्तव में जीता है, जीते जीव मर जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। हरे मन जीवत रोही मर रे, जीता ही मर जा, तब साधन होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है, निश्चित बात है। ये बात फैल कभी नहीं होती, इसमें नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। ये कायरता है जो संसार को चाहता रहता है, वो क्षत्रिय की बताया ना राजकुमार की बात, पीछे आ गया है तो कोरा भी पट शेष काट दे दिया कि मैं बाधक होती हूँ, इनकी शूरवीरता में मैं बाधक हूँ, शेष काट दिया अपने। वो विजय हो पराजय कुछ भी हो तो बाधक कोई नहीं होता। जब बाधक की इतनी बात होती है पट सिर काट कर दे दिया। एक राजपुत्र ने क्षत्रिय जिसका दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, पट काट दिया, ये हाथ काम का नहीं है, दूसरे ने छू दिया मेरे को। बाकी खरा खड़ी की बात है, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे साधक सच्चा होता है, असाधन नहीं होता वहां पर, असाधन नहीं होता। एक बस एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसी का। जैसे पप्पी है गंगा जी का जल भी नहीं पीता, वो तो बूंद ही लेता है, लोचन चातक जिन गई राखे सहे रह सहे रह सदा जलधर अभिराखे निधर सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु लई हो सुखारी भगवान के राज्य में इसी सेवा हम नहीं चाहिए। कितना कोई राज्य दे दे, संपत्ति दे दे, वैभव दे दे, कुछ नहीं चाहता, चाहना नहीं, हम कर लेना नहीं, क्या करें इसको। जो नाशवान चीज है उनको लेकर क्या करेंगे, नाश ही हो जाए, खत्म ही हो जाएगा। हम तो लेंगे वो जो कभी नाश न हो, परमात्मा कोई तो साधक होता है उसका ऐसा भाव होता है सच्चे हृदय से, बस लग गए लग गए लग गए। कहावत है दमदार बेड़ा पार, मरे टार का लागे खाई। घोड़ा उतर, घोड़ों को नचाते हैं सैनिक लोग, तो अब देखो भाई यहाँ पर ऐसे खेमों को लेकर बताते हैं, खाई खोद देते हैं, तो घोड़ों को कूदाते हैं, तो मरे टार का लागे खाई। कहा तो लग जाएगा टार, मर जाए मर जाएगा। ये बात होती है साधकों की, जब कुछ भी हो जाए बस फाटका लगाने वाले हैं, आएगा तो आएगा, नहीं तो लग जाएगा ही सही, तो उसमें तो आएगा दोनों होता है। इसमें फाटका में फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर पशुओं की तरह खाना पीना सो जाना इसके लिए नहीं मिला है। तो वो मैंने कहा एक उद्देश्य बनता है, एक लक्ष्य बनता है। इससे ऊंची बात है कि लक्ष्य याद करो, मनुष्य क्यों बनाया गया, भगवान ने मानव शरीर क्यों दिया, प्राप्ति के लिए, संसार के लिए, संसार की चीजें बनाई मनुष्य के लिए, मनुष्य बनाया भगवान ने अपने लिए, खास अपने लिए बनाया मनुष्य। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को कह सकते हे दात मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो। देवता नहीं कह सकती, राक्षस नहीं कह सकती, साधारण आदमी नहीं कह सकती, पशु पक्षी नहीं कह सकती। मनुष्य जो वास्तव में सच्चा मनुष्य वो कहता हे नाथ मैं आपका हूँ। लड़का होता है छोटा बच्चा माँ की गोदी में, वो माँ की छुट्टी पड़ता देखता है, कहता है तू माँ मेरी माँ है, माँ राजी हो जाती, तो कोई नई बात कहती। ऐसे हे नाथ मैं आपका हूँ, खुश हो जाते भगवान, खुश हो जाते, कोई भगवान को चीज मिल गई। बालक ने माँ तो मेरी माँ है, क्या मिल गया उसको, सच्ची बात है। तो मनुष्य मात्र बनाया गया है भगवान को मेरा कहने के लिए, भगवान की सुनू यही हो सकता, और कौन हो सकता, राक्षस होगा, असुर होगा, पशु पक्षी होंगे, जलचर थलचर नवचर कौन होगा, भूत प्रेत पिशाच होंगे, मनुष्य ही होगा। मनुष्य जन्म मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया, अब बिल्कुल अधिकार। अब जो नहीं प्राप्ति करते हैं तो अपने पाए हुए मिले हुए अधिकारी का ठोकर मारते हैं। मनुष्य जन्म सफल क्या मतलब क्या हुआ, और सदम अधिकार परसों करेंगे पेट करेंगे मानो भाई अदमेज बसो। भगवान संत कहते हैं आरंभ याद नहीं आया भाई, हाँ पड़ेला भारी घोड़ा कह दास बगड़े घालो घोड़ा, कह दास अग्राम बगड़े घालो घोड़ा, अरे भजन करो भरपूर रह दिन बाकी थोड़ा, अरे थोड़ा दिन बाकी रह कद पहुंचोला ठे अत बीच में बासो तो परसों किंडे गद्दी रे कुत्ती के पेट में पड़ना पड़े शुरू ठीक है, परसों किंड पेट पर सूंघना पड़ेगा, परसों किंड से पेट पड़ेगा भारी घोड़ा, कह दास बड़े गाओ लो घोड़ा। नर्तन दिनो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान, ए घोड़ा हक वो मैदान और बाग कड़ी दर्शाओ, हृदय रखो ध्यान राम रचना सुगाओ, कुंडा का संग्राम कहे आगे काटे कान, ये किस घोड़े करो त्यागारी नहीं होती है, थोड़ा सा कान आगे से जीत हो गई है, ये पिछड़ेगा हार गया, कुंड देखो संग्राम के आगे काटे कान, नर्तन दिनो राम जी शत्रु दिनो ज्ञान, नर्तन को भगवान ने दिया शत्रु ने ज्ञान दे दिया, फिर बाकी क्या रहा, एक घबरा हाको आयो मैदान, मैदान में चलो जोर से तो बड़गड़े घालो घोड़ा तेजी से चलो, ये बात बताओ वीरा बाट घने दे न थोड़ो री बीत रहे और फोड़ो री खर्ची ख्यात कर जोड़ो री राधाम आशाराम अनगर के सने मार्ग दादो मोड़ो री बताओ वीरा बाट घनी दिन थोड़ो क्या रास्ता चलता है रास्ता कटना है तो इसमें बात घड़ी नहीं है हमारी ऐसी बात है बहुत जल्दी काम हो जाए आज सुबह बताया था वो तो बहुत से कल सुबह बताया था तो इस बात के भाई ये केवल निमित्त मात्र भव शब्द साचिन अर्जुन को कह दिया तू निमित्त मया हताश तुम जही मेरे मारो को तू मार दे ऐसे साधन करने वाले की सिद्धि भगवान के लिए करते हैं निमित्त मात्र भव निमित्त मात्र बढ़ जाओ भगवान याद करो योगक्षेम हम भगवान कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा ये दोनों मैं काम करता हूँ जो साधन में लग जाता है सच्चे हृदय से उसका सब पालन पोषण सब मैं करता हूँ परंतु कुटुंब पालन लग रहा है एक स्तर हो जाए तो कुटुंब का पालन भगवान करते अपने ठीक नहीं रहते निशंग निर्भय निशोक निश्चिंत हो जाओ न शोक है न भय है न चिंता है न शंका है एकदम निशंक चले भगवान की तरफ धावन निमि लेवा नेत्रे नस्कले न पते दिह इस मार्ग में आंख मिच कर दो नस्कले न अखड़ता है न पड़ता है ऐसी बात बढ़िया ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि जा भगवान पूजन होता है ऐसा पंथा निष्कंठ का ये रास्ता बिल्कुल काटा करते के बिना साफ सीधा रास्ता है और सब सहायक भगवान सहायक संत सहायक शास्त्र सहायक दुनिया सहायक आज के जमाने में चोरी करने वाले डाका डालने वाले दूसरों को मारने वाले भी देख ले बाहर बैठा है जंगल में भजन कर रहा है सहायता करेंगे मेरी सहायता करेंगे लूट लेते हैं मेरी सहायता करेंगे भगवान इधर चलने पर सब सहायक हो जाएगा मित्र भी सहायक शत्रु भी सहायक अविदाशी भी सहायक शत्रुता करते हैं वो शत्रु का दुख देते वो पापों का नाश करके वो ही सहायता करते उसकी सहायता ही करते सभी दुख देने वाली सहायता सुख देने वाली सहायता उदास रहने वाली सहायता इस रास्ते में सब सहायक ही सहायक हो जाते हैं ऐसा रास्ता है बड़ा शादी का बड़ा आनंद रहा अरे मौत हो जाती है संसार की भोग भोगना संसार की चीजें मिलना कठिन है परंतु परमात्मा की प्राप्ति की तरह जावे तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्र फलम राजा बजा इंद्र बन जाए तो ये विघ्न है विघ्न परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है इंद्र का आसन बन जाइए भी कितना ऊंचा पद है कितनी बढ़िया बात है इस बात से सज्जनों इसमें डरने की बात नहीं है सब सहायता करने वाले दुनिया मात्र के वृक्ष सांप बिच्छू सिंह आदि भी सहायता करेंगे मीरा भाई का चेहरे सुना है प्रहलाद का सुना है जहर दे दिया सांप दे दिया हाथी से घुसला दिया समुद्र में डुबा दिया पत्थर चिर दिया ऊपर पूर्व से गिरा दिया वो सहायता हो जाए ना हो जाए जी जाए मर जाए परवा नहीं परमात्मा के चले ऋणाक्ष कहता है तुम्हारे राज्य देंगे ये देंगे कोई लोग नहीं प्रजा जी की मीरा भाई कितना कितना कष्ट दिया कष्ट में आनंद आता है आनंद आता है विपरीत अवस्था में आनंद आता है एक गुल खिलता है बुखार आ जाए तो आनंद आता है अपमान हो जाए तिरस्कार हो जाए तो आनंद आता है मौज होती है तुम किसी अवस्था में रहो क्योंकि उनका सुख दुख सांसारिक परिस्थिति के अधीन नहीं है परिस्थिति के अधीन सुख दुख हो तो सुख दुख फर्क पड़ता है उसे परिस्थिति से ऊंचा उसे परमात्मा आते हुए वो परिस्थिति सुखदायी हो तो मौज दुखदायी हो तो मौज सुख दुख में उसे क्षमता होती है और क्षमता वास्तव में है सुख में सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है को भेद है सुख दुख है क्या भेद है सुख आता हुआ अच्छा लगे जाता बुरा लगे दुख आता हुआ बुरा लगे जाता हुआ अच्छा लगता है तो ये भेद नहीं जीता उसको, भेद नहीं है उसे, तो मौज रहती है आनंद रहता है, शुभ में दुख में हर्ष में निंदा में स्तुति में प्रशंसा आदर में निरादर में, ये सबसे ऊंचा उठा होता है बड़ा साधक। साधन अवस्था में ये असर पड़े अपने पर तो ठहरने भी हमारे में गलती है, इस असर को दूर करना है। वो पहले क्षमता करता है सुख दुख समय कृत्व करता है पहले, फिर क्षमता हो जाती है फिर तो साधक को ये चाहिए शुभ भोग की इच्छा नहीं है। अब मैं साधक बन गया, मैं शुभ भोग के लिए मैं नहीं हूँ, यही तेनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तेनु कर फल विषय, शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख नहीं है इसका भोग, वो तो आनंद है आनंद, सुख और दुख दोनों होते हैं, ये तो जोड़े के होते हैं, सुख भी दुख है दुख भी दुख है, ये दुख है दोनों ही। राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहन निशा लवलेशा, अपने यहाँ रात दिन दो होते हैं, बस सूरज में दो नहीं होते, रात होती है वह दिन ही होता है, और दिन नाम रात की अपेक्षा है, रात्रि दिन नाम क्या है, वो ये राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहन निशा लवलेशा, मोहन लवलेशी नहीं है, आनंद ही आनंद होता है, हर हालत में आनंद होता है, हर में प्रसन्नता रहती है, मौज रहती, क्योंकि उसका ध्येय लक्ष्य परमात्मा है, और परमात्मा है निर्विकार, कभी उसे विकार हुआ नहीं, था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, तो साधक के भी यही बात है, मौज रहती है। साधक अवस्था में कुछ असर पड़ जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, तो हो जाते हैं तो उसे क्या होता है ध्यान में, सुख का भी दुख होता है, दुख का भी दुख होता है साधक को, सुख का भी दुख होता है दुख का भी दुख होता है, सुख का दुख कैसे होता है भाई, सुख मिली अनुकूल भोज मिला, आदर मिला, सत्कार मिला, बढ़िया भोजन मिल गया, अच्छी सैया सोने मिली, तो उसमें जो सुख भोगता है भीतर में सुख वृत्ति होती है उसका दुख होता है, ये सुख क्यों हो गया, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होते, जो संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं दुखों के कारण है, दुख उत्पन्न हो गए तो सुख से राजी हो गया मन, ये उसके दुख होता है, दुख का असर हो गया तो असुख दुख होता है, ये सुख दुख का असर क्यों हो गया हमारे पास, ये दुख कैसे आ गए, तो सुख का भी दुख दुख का भी दुख, उसे दुख ही होता है, दुख का तात्पर्य ये नहीं वो सदा दुख ही रहता है, ये दुख होने से सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है, आदि लाभ से ऊंचा उठ जाता है, आदर निरादर से निंदा प्रशंसा से ऊंचा उठ जाता है, मौज हो जाती है आनंद हो जाता है, सम दुख है सुख है स्वस्थ है समलोषता सुख आंचल सिद्ध हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, प्रसाद क्षमता रखता है, क्षमता करता है जान कर गई तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है, तो सज्जनों साधक होता है वो भक्ता उसका दूर है, उसका रास्ता ही और ही है और ही, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, क्षमता भी गत रामदास जग से लखी अनुसार, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था, संत संत की संत ही जाने, विद्वान योग जाना थी विद्वजन परिश्रम नहीं बन जाना थी गुरु प्रसव भेज रहा, जिसके बालक नहीं हुआ उसको क्या पता बालक में कितना कष्ट होता है, वो बाल होता है वो जानते, विद्वान ही जानता है, ऐसे साधन करने वाला ही जानता है, दुख में भी आनंद होता है आनंद में ही आनंद होता है, मौज होती है मौज, विकार वो निस्वार्थ नहीं पर दुखदायी परिस्थिति में मस्त होता है, सुखदायी परिस्थिति में मस्त होता है, मीरामाई के दुख नहीं हुआ, सिंह भेज दिया सांप भेज दिया जहर खिला दिया, जान कर जल में कूद गई रात्रि में, मीराबाई ने देखा कि मेरा आचरण राणे को अच्छा नहीं लगता, इनको बुरा लगता है, तो क्या करें मर जाए तो बड़ा अच्छा है, रात्रि में ऊपर से मर गई कूद पड़ी पानी में, आप सांप दुख देरी बात थी, इनको दुख कष्ट ना हो, इनको सुख हो जाए आराम हो जाए, मेरे कारण राणा को और इनके परिवार को दुख हो रहा है, मरी नहीं दूसरों को दुख मिटाने के लिए स्वयं जानकर भी दुख खोल के ये बात नहीं, साधुओं की बात ऐसी है, परमात्मा की तरफ चलने वालों में दुख नहीं होता है, आनंद होता है, आनंद बढ़ता है। जो आप हटाती जो आनंद आता है, जो आप हटाती आनंद आता है, मौज होती है, खुशी होती है। तो भाई साधु होना चाहो तो अपने आप को स्वयं बदलना होता है, चित्त बदलना पड़ता है। चित्त क्या बदले, ये चित्त सब बदल जाता है। जैसे राजा होता है उसके अनुसार से सब फौज होती है, तो ये अहम है, ये राजा है, मैं हूँ, ये राजा है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, शरीर है, ये सब फौज है अपनी। इसे क्या दुख है, खुद का विचार हो जाए, खुद ही। अरे खुद की तो मुक्ति होती है, कोई बुद्धि मन बुद्ध की होती है, कोई शरीर की मुक्ति होती है, तो खुद होता है, खुद स्वयं परमात्मा की तरफ चलता है। इस वास्ते मस्ती रहती है, आनंद रहता है, ढेर ना। अगर शेष कटने से डरता हो, सूरवीर हो सकता है क्या? वो सूरवीर का मस्तक नहीं होता, लोगों को दिखता है। ऐसी बात है, इस तरह से सूरवीर होते हैं वो। ऐसे सती का शरीर नहीं होता, उसके परवाह, शरीर की परवाह नहीं होती, उसके तो वे अकेले न चला जाए। जोधपुर में महाराज झालामन ठाकरों की दो रानियां थी, जोधपुर ठाकर, जोधपुर दरबार शांत हुआ, वो मर गए, शांत थे, दरबार थे, वो ठाकुर मर गए। तो एक को तो महाराज केश में हो गया, सब चढ़ गया, दूसरे कहोगे मेरे तो सब नहीं चढ़ता है, तो आप मेट लेकर मेरा दया जमाने लगाए, मेरी दोनों क्षति हो गई। तो महाराज जबरान ने देखा कि हमारा राज्य चला जाएगा, अंग्रेजों का राज्य है, क्या करें, तो उनको देरी कर दी, राणे में देरी विघ्न डाल दिया, जाते आते जीते उसकी दाह क्रिया कर दी, पति की दाह क्रिया कर दी। तो ओल्ड लेकर गए, अरे वाह, सगली अभी नहीं है, भर अपने में काट में देर खोले में भर लिया कि नहीं, और जाती हुई कह गई कि हमारा आपने वियोग किया, अब तुम अकेले मरोगे, जाओगे, कोई थारे साथ क्षति नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगी, अकेले जाओगे। उसके बाद जोधपुर में कोई क्षति नहीं हुई। ये बात है, जोधपुर दरवाजे पर चांद पोल में आप देखा होगा, वो क्षति होती है ना, दरवाजे निकलते ही हाथ छापा लगा देती है, वो हाथ अभी खोदा हुआ, बाथरूम में खोदा हुआ हाथ है, इस दरवाजे कितनी क्षतियां गई है, ये हाथ बना हुआ, आज भी हाथ बना हुआ, मैंने देखा। दूधोर एक गांव है, दूधोर, दूधोर गांव है, वहां संत रहते थे, कोई नाम है दूधोड़े साधन, दूधोड़ में साधु भाजी हमारे सामने, हमारे साथ पड़े हुए थे, याद हुए थे। तो वे थे वहाँ की ठकुरानी थी महाराज, जो वो जैसे ठाकुर है, जो शांत हो गया तो वे श्रृंगार किया, सभी लोगों को डरा दी, ये श्रृंगार किया, जल्दी आएगी, वो मैं मिलाऊ उसे, मेरी बात होगी, और सप्ताह करी थी मैंने, उन्होंने कथा सुनी सात दिन भागवत की श्रद्धा, तो मिले थे जो महाराज सब चढ़ गए, चले जो डोडिया होती है ना, तो बाहर का कूटा नहीं होता है, भीतर का ही बंद करते हैं, तो बाहर दोष की कड़िया ही कड़िया पर सागल गादर जवान सामने खड़ा रह गया, ये दिया झटका से कड़िया, और उस जवान में से आज पड़े भीकर फिर गई महाराज, जो मंदिरों में नमस्कार करते हुए जाए, वो दाह क्रिया कर देते, उन जाने के वो आ जाएगी, मर जाएगी, वो मुश्किल हो गई, ऊपर फिर भाखरे डाल करके और कबूतर को पकड़ के उठा ले गए, और माजी से मैं मिला हूँ सप्ताह सुनाई। तो वो कहती थी मैंने कि मेरे तीन चार दिन मेरे प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उसे प्रकाश चला गया, उच्चा तो वो एक प्रकाश होता है, एक विलक्षण उत्साह होता है, एक आनंद होता है, उसमें घबराहट नहीं होती है, खुशी आती है, आनंद आता है। सूरवीर को भी लड़ाई में आनंद आता है, दुख में भी आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, निराद्र में आनंद आता है, निंदा में भी आनंद आता है, और निंदा में स्तुति में वो स्तुति और निंदा के अधीन सुख नहीं है, उसे दूसरे भीतर से है। कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नाही। भीतर से आऊंगा, जैसे बुखार आता है तो भीतर से सी आता है, तो ऊपर से कितने कंबल उठाओ मिटता नहीं, भीतर से चलता है। भीतर गर्म गर्म पानी पाओ तो शांत हो सकता है। इस वजह से भीतर से आम उमड़ता है आदर्श आदमी, तो साधक ऐसा होता है। नारायण नारायण नारायण।